Wchodzimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef rządu rozmawiał w Waszyngtonie z amerykańską wiceprezydent. Minister rolnictwa mówi, że zlecił służbom weterynaryjnym kontrolę zboża w magazynach. Trwają rozmowy z władzami Ukrainy w sprawie godnego upamiętnienia i ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, informuje o tym rzecznik MSZ-u. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Stany Zjednoczone i Polska to dwa bieguny cywilizacji zachodniej. Szef rządu przebywa z wizytą w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z wiceprezydent USA Kamalą Harris. Premier podkreślił, że obydwa kraje muszą współpracować w zakresie tego, co dzieje się w różnych rejonach świata. Stoimy razem w obronie wolności narodu ukraińskiego. Atak Rosji na Ukrainę to początek zmian na świecie. Konsekwencje tej wojny są odczuwane po obu stronach oceanu. To inflacja oraz kryzys energetyczny, mówił szef rządu. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris powiedziała z kolei podczas powitania polskiego szefa rządu, że rozmowy z polskim premierem obejmą kwestie amerykańskich inwestycji w Polsce, współpracy energetycznej, wojskowej oraz pomocy dla Ukrainy. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że kwestię ukraińskiego zboża należy rozwiązać jak najszybciej. Podczas konferencji prasowej po obradach sztabu kryzysowego szef resortu rolnictwa zapowiedział wzmożenie kontroli zarówno zboża, jak i innych produktów spożywczych sprowadzanych z Ukrainy oraz jak najszybszy eksport ukraińskiego zboża. Zboże jest w tej chwili najważniejsze w portach, zboże jest w tej chwili najważniejsze na torach i będziemy robić wszystko, żeby to zboże jak najszybciej z Polski wyeksportować. Także z jednej strony granica, blokada granicy w miarę możliwości. Tutaj mówimy też o zbożu, Państwo już wiecie o tym spotkaniu moim z ministrem rolnictwa Ukrainy. Później przetransportowanie jak najszybciej do portów i wytransportowanie z Polski. W piątek w Doruchusku minister Robert Telus spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Mykołą Solskim. Politycy rozmawiali na temat transportu ukraińskich produktów rolnych przez Polskę i problemów, z jakimi w związku z tym mierzą się polscy rolnicy. Po zakończeniu spotkania ministrowie poinformowali, że strona ukraińska na pewien czas ograniczy przyjazd zboża do Polski. Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że trwają rozmowy z władzami Ukrainy w sprawie godnego upamiętnienia i ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. W tym roku przypada 80. rocznica ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Rzecznik MSZ wyjaśnił, że rozmowy na ten temat odbyli premier i prezydent, a obecnie prowadzone są one na niższych szczeblach. Liczymy na to, że te efekty będą bardziej widoczne niż są, bo niestety ciągle nie ma pomników, nie ma krzyży w miejscach, w których leżą pomordowani w zbrodni wołyńsko-galicyjskiej Polacy. Te ekshumacje są w tej chwili bardziej dostępne, możliwość ubiegania się o nie niż była tak jeszcze ponad rok temu, więc to otwarcie ze strony władz ukraińskich się zaczyna, ale odpowiem bardzo dyplomatycznie, to jest ciągle zbyt mało. Liczmy na to, że jednak nasz partner będzie rozumiał z każdym miesiącem coraz więcej i więcej. Łukasz Jasina dodał, że sprawa powinna być załatwiona jak najszybciej z uwagi na podeszły wiek osób, które przeżyły rzeź wołyńską i chcą zobaczyć swoich bliskich pochowanych w godny sposób. Według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej w latach 1943-45 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej ukraińscy nacjonaliści wymordowali od 80 do 120 tysięcy Polaków. Precyzyjna liczba ofiar nie jest możliwa do ustalenia. Z kolei kilkaset tysięcy Polaków uciekło z tych terenów w obawie o swoje życie. Policja w Derry w Irlandii Północnej znalazła 4 podejrzane ładunki wybuchowe. Podejrzewa się, że to prowizoryczne bomby. Tego wieczora do stolicy Belfastu przylatuje prezydent USA Joe Biden. Z Irlandii Północnej Adam Dąbrowski. To prawdopodobnie bomby rurowe. Policjanci znaleźli je na cmentarzu w republikańskiej dzielnicy Derry, albo Londonderry, jak nazywają ją unioniści. Przedwczoraj w okolicy doszło do niewielkich zamieszek. Podczas nielegalnej demonstracji zamaskowani ludzie obrzucili butelkami z benzyną opancerzone radiowóz. Nikomu nic się nie stało. Pod koniec marca brytyjski wywiad podniósł alarm antyterrorystyczny na 4 z 5 możliwych poziomów, co według klasyfikacji MI5 oznacza, że atak jest wysoce prawdopodobny. W tym rejonie jest to jednak norma, a nie wyjątek. Prezydent Biden przyjeżdża m.in. z okazji 25-lecia podpisania porozumienia wielkopiątkowego, które uspokoiło sytuację w regionie, ale przemoc nie ustała zupełnie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Belfast. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. Kolejny dreszczowiec i kolejne zwycięstwo Huberta Hurkacza. Dziś grał z Brytyjczykiem Jackiem Draperem w drugiej rundzie prestiżowego turnieju ATP w Monte Carlo. Wygrał po 3 setach 2-1. W pierwszej partii 6-3 dla Huberta. W drugiej po tiebreaku lepszy był Draper. Decydujący set dla Polaka, w nim było 7-5. Słuchamy Huberta Hurkacza. Znowu zagrałem dość zacięty mecz z Jackiem Draperem. Jest to bardzo solidny zawodnik, który tak naprawdę nigdy nie odpuszcza i zawsze jest gotowy na każdy punkt, więc nie jest łatwo z nim grać. W trzecim secie Jack serwował, abyśmy zagrali tiebreaka przy stanie 6-5 dla mnie. Miał 40-0 i zagrałem kilka dobrych punktów agresywnych. Udało mi się go minąć po jego smaczu przy 40-30 i tak naprawdę super zakończyłem ten mecz. Także bardzo się cieszę z tego zwycięstwa i dziękuję wszystkim za wsparcie. Z ostatnich 11 setów rozgrywanych przez Hurkacza na światowych kortach aż 9 kończyło się tiebreakami. Kibice już się przyzwyczajają. W trzeciej rundzie Polak zmierzy się ze zwycięzcą jutrzejszego meczu Argentyńczyka Diego Schwartzmana z Włochem Janikiem Sinnerem. A w siatkarskiej Tauron Lidze znana jest już jedna z par półfinałowych. Do najlepszej czwórki awansowały zespoły ŁKS-u Comerscon Łódź oraz BKS-u Bostik Bielsko-Biała. ŁKS wygrał dziś pewnie z Pałacem Bydgoszcz 3-0. W pierwszym meczu tych zespołów wynik był taki sam, a że play-offy w ćwierćfinałach rozgrywane są do 2 zwycięstw, to mówimy o szybkim i łatwym awansie Łodzianek. Także 2-0 w play-offie dla BKS-u Bostik Bielsko-Biała w rywalizacji z Energa MKS-em Kalisz. Najpierw było jednak 3-2, a dziś szybciej, bo 3-0. BKS i ŁKS stworzą pierwszą półfinałową parę. W drugiej może zagrać inny łódzki zespół, Grot Budowlani. Ma na to szansę, bo niespodziewanie ograł w pierwszym spotkaniu grupę Azoty Chemika Police. Drugie spotkanie tych zespołów trwa i na razie to Chemik jest nieco bliżej odwrócenia losów rywalizacji, bo po pierwszej partii prowadzi 1-0. Zakończyła się za to rywalizacja o brąz w koszykarskiej Energa Basket Lidze Kobiet. Na najniższym stopniu podium Mistrzostw Polski sezon kończą koszykarki Polska Strefa Inwestycji Enei Gorzów Wielkopolski. Dwukrotnie ograły MB Zagłębie Sosnowiec. Dziś 67-62. Wtorkowy wieczór tym razem także z piłkarską Ligą Mistrzów. Trwają 2 mecze, w tym hit ćwierćfinałów. Manchester City gra z Bayernem Monachium po kilku minutach bezbramkowy remis. W drugim meczu w Lizbonie Benfica podejmuje Inter Mediolan i tu także po kilku minutach nie było bramek. Wyniki tych spotkań w Sporcie w Trójce tuż po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia od 7 stopni lokalnie nad morzem, przez 10 do 13 na przeważającym obszarze, cieplej do 15 stopni na północnym wschodzie. Poza tym na zachodzie na ogół pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu, z kolei wysoko w górach popada deszcze ze śniegiem i sam śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! Bąd Media Ekspert, taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Ekspert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bąd Media Ekspert, taniej masz. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.

trzeba wejść do zony. Na milczenie tych świadków może pan ich liczyć, pan powietrza i ziemi i drzew uwięzionych. Oto świat bez śmierci, świat śmierci bez mordu, świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu, świat głosu bez ciała i ciała bez Boga, świat Boga bez imienia, imienia bez losu. Jest tylko jedna taka świata strona, gdzie coś, co nie istnieje, wciąż o pomstę woła, gdzie już śmiechem nawet mogiła nie czczona. Dół nieominięty dla orła sokoła. O pewnym brzasku w katyńskim lasku strzelali do nas Sowieci. Jacek Kaczmarski, Katyń. Jest 16 minut po godzinie 21. To jest program Trzeci Polskiego Radia, Klub Trójki. Rozmawiamy dzisiaj, szanowni państwo, o Katyniu, bo 80 lat temu ta potworna zbrodnia ujrzała po raz pierwszy światło dzienne. Niemcy ogłosili, że odkryli te masowe groby w Katyniu. Ze mną w studio dr Piotr Łysakowski, na łączach pan dyrektor Adam Chlebowicz. I pana dyrektora chciałbym zapytać na początek o tą rocznicę, o to wydarzenie. Jak dzisiaj, 80 lat po tym, powinniśmy opowiadać i przypominać o tej zbrodni, o tym ludobójstwie, bo chyba tak należałoby mówić młodym ludziom, bo myślę, że to jest bardzo ważne dzisiaj z perspektywy tych 80 lat. Tak, ta rocznica jest oczywiście ważna. To, że Niemcy pokazali światu zbrodnie sowieckie, aczkolwiek mamy ich ludzie współcześni wówczas w 1943 roku także mieli tą świadomość, że jedni mordercy pokazują morderstwo drugiej strony totalitarnej. W pamiętniku Landaua jest taki opis płonące getto. Za chwilę będziemy mieli rocznicę powstania w getcie, a jednocześnie w godzinówkach niemieckich są prezentowane listy katyńskie. To wszystko dzieje się w jednym czasie. Oczywiście ludzkość zna wiele zbrodni, masowych zbrodni ludobójstwa, natomiast taki przypadek jak ten, żeby mordowano tylko i wyłącznie elitę, prawie 22 tysiące zamordowanych polskich inteligentów, profesorów, naukowców, lekarzy, inżynierów, architektów i tak dalej, oficerów rezerwy, krótko mówiąc, oprócz oficerów zawodowych. No to jest rzecz niebywała i rzeczywiście trudno podobny przykład znaleźć w dziejach. Więc ten zamysł Stalina i jego towarzyszy był tutaj w pełni świadomy, żeby naród polski pozbawić mózgu, pozbawić głowy, pozbawić rzeczywiście elit. No i nie ma co ukrywać, że przez długie, długie lata Polska odczuwała tą potężną stratę. Pytanie, czy nadal nie odczuwamy tej straty, bo ci ludzie oczywiście mieli swoje dzieci, mają swoje wnuki i tak dalej, i tak dalej. Zabrakło tych mężczyzn. Jedna kobieta została zamordowana, czyli córka generała Muśnickiego, natomiast pozostali to mężczyźni. Natomiast zupełnie świadoma decyzja Stalina, jego podpis na rozkazie z 5 marca o wymordowaniu właśnie polskich oficerów wskazuje na to, że ten pomysł jakby był przemyślany ze strony sowieckiej, ze strony rosyjskiej i w pełni dokładnie przeprowadzony. Pytam pana doktora Piotra Łuzakowskiego. Pan Adam Chlebowicz powiedział o tej wyrwie wielkiej. Czy to faktycznie tak należy patrzeć na to? Co się stało 80 lat temu? Ja myślę, że tutaj jest jeden zasadniczy element. Możemy, według mnie oczywiście, ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że dzisiaj też odczuwamy istnienie tej wyrwy, że nie w formie pytania, ale w formie twierdzenia, że bezwzględnie to, co się stało w 40 roku w Katyniu i w innych miejscach, bo rozmawiamy także o innych miejscach, z których jedno jest jeszcze, czy kilka innych jest niezdefiniowanych do końca, uczyniło potworną wyrwę moralną, potworną wyrwę intelektualną, potworną wyrwę cywilizacyjną. Jak pan dyrektor powiedział, to byli oficerowie rezerwy w większości. To byli ludzie, którzy mieli budować Polskę, którzy mieli ją tworzyć. Ja mam do dyspozycji w domu pamiętniki swojego dziadka, który był dowódcą szwadronu, kapitulował pod Kockiem, znalazł się potem w kilku oflagach. I oni, ci oficerowie znajdujący się w oflagach, w bardzo wyraźny sposób, i to jest też twierdzenie mojego dziadka, późniejszego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, mówią, że dzięki temu, to było echo tych publikacji w Godzinówkach, o których pan Chlebowicz wspomniał, że oni dzięki temu, że się znaleźli w niemieckich obozach, przeżyli i że mają nadzieję, że będą tworzyć nową Polskę. Nie nową Polskę w tym sensie, o którym mówili komuniści, ale nową Polskę, tę, która powstanie po zwycięskiej wojnie. To jest takie bardzo istotne, mi się wydaje, jakby uzupełniające to wszystko, o czym rozmawiamy. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element. Pan dyrektor Chlebowicz wspomniał o tym, że w 1943 roku, w kwietniu, nawarstwiło się parę zdarzeń, bo to jest i publikacja właśnie przez niemieckie media, bo to media i radio i gazety publikują informacje o odkryciu grobów w Kozich Górach, czyli w Katyniu, i równolegle, prawie równolegle z tym będzie rozgrywało się powstanie w getcie. Niemcy próbowali w bardzo perfidny sposób, nie kłamiąc o Katyniu, bo to też trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, bardzo perfidnie wykorzystać, że tak powiem, powstanie w getcie, odkrycie z grobów katyńskich, po to, żeby w Polakach wzbudzić antysemityzm. Bardzo gwałtowny antysemityzm, to miało doprowadzić do jakiegoś takiego całkowitego odcięcia tego wszystkiego, co się działo w getcie w momencie, czy po wybuchu powstania. Są dokumenty, które wskazują, analizy wywiadu Armii Krajowej, które publikowałem kiedyś w zeszytach katyńskich, znalezione przeze mnie w Instytucie Sikorskiego lata temu i przemycone do Polski, jeszcze wtedy, kiedy nie można było o tym rozmawiać i czy też niektórzy bali się o tym rozmawiać, które wskazują wyraźnie te analizy, że ta akcja niemiecka idąca w tym kierunku, wzbudzenia właśnie w Polakach nienawiści do Żydów poprzez połączenie mordu katyńskiego jako mordu dokonanego przez... Oni mówili, oni pisali w swoich gazetach, a także w Godzinówkach, przez żydowsko-bolszewickich morderców, że to próba wzbudzenia nienawiści do Żydów i jakby skierowania tejże nienawiści wobec powstańców w getcie, wobec walczącego getta, zupełnie się nie udała. Konkluzją tego raportu, o którym konkretnie mówię, było takie stwierdzenie, ja to zacytuję wiernie: Katyń oświęcim, jednacy wrogowie. Także tu jest bardzo wiele wątków, bardzo wiele elementów, o których możemy rozmawiać w kwestii katyńskiej, bo to są i ci oprawcy z Katynia, których było 40 albo więcej, z osławionym Błochinem na czele. Bo tu jest rola Niemców w odkryciu tej zbrodni, bo tu jest potem jakby w trakcie tego wszystkiego zachowanie Rosjan, Sowietów, jakby ich nie nazywać, kłamstwo od początku do końca, bo to jest nasze dziś właśnie z tą ogromną wyrwą pokoleniową, intelektualną, i jest ta potworna pętla z 10 kwietnia 2010 roku. I niezależnie od tego, jak będziemy rozumieli to, co tam się wtedy stało. Panie dyrektorze, pytam Adama Chlebowicza, pan doktor Łuzakowski wspomniał o tym kłamstwie, bo właściwie od roku 40, już nawet abstrahując od momentu, kiedy Niemcy informują o tej potwornej zbrodni, to kłamstwo katyńskie było trochę takim elementem jakby założeniowym PRL-u. Nie wiem, czy tak można by powiedzieć. Tak, myślę, że to słuszne twierdzenie. Mamy z jednej strony kłamstwo wymyślone przez Sowietów i obudowane na różnych etapach takimi, można powiedzieć, ozdobnikami czy rzeczami dodatkowymi, a z drugiej strony mamy zmagania i walkę o prawdę Polaków, polskiego narodu, polskiego społeczeństwa. Pamiętajmy też, nazwijmy to, o trzecim elemencie tej układanki, czyli opinii na Zachodzie, która w dużej mierze nie dopuszcza tej prawdy do siebie. Trzeba tutaj wspomnieć o tym, że pomnik Katyński w Londynie na cmentarzu Gransbury powstał dopiero w roku 1976, mimo tego, że polska emigracja, polska diaspora, ta właśnie emigracja niepodległościowa domagała się właściwie przez cały okres powojenny, żeby taki pomnik powstał. On dopiero mógł powstać w roku 1976, tyle lat po tym mordzie. I no, oczywiście mamy Komisję Madena w Stanach Zjednoczonych, to są lata 50. Tutaj fundamentalne znaczenie tego, co zrobił Józef Mackiewicz, publikując właśnie swoje opracowanie w języku angielskim, mord w Lesie Katyńskim. Natomiast Zachód milczał albo nie chciał ujawniania tej zbrodni, pokazywania prawdziwych autorów tegoż morderstwa, więc wobec tego elementu tutaj no, nie możemy mówić i rozmawiać o Katyniu. Tu wspomnieliśmy o tym, że no właśnie ofiary symbolicznego mordu w Katyniu, bo to oczywiście właśnie to jest kilka miejsc, potem jeszcze doszła Bykownia, nie wiemy, Kuropaty, ciągle ta lista białoruska otwarta, w tym względzie nie mamy tego miejsca potwierdzonego. Natomiast były żony, były wdowy, były dzieci, wreszcie wnuki i prześladowanie tych ludzi tylko przez fakt, że mieli członka rodziny, który został zamordowany, często te dzieci nie mogły się dostać na studia, czy były relegowane ze studiów. Te wdowy nie mogły znaleźć normalnej pracy. To są zmagania praktycznie rzecz biorąc aż do roku 1989, do odzyskania przez Polskę niepodległości. No i wreszcie powiedzmy o tych ludziach, którzy próbowali dawać świadectwo prawdzie, jak nauczycielka szkoły średniej w Gdyni Maria Odyniec, która na lekcjach w latach, koniec lat 40., czyli ten czarny stalinizm, najgorsze lata prześladowania komunistycznego w Polsce, namówiła prawdę swoim uczniom o Katyniu. Została aresztowana, skazana na 2 lata, a potem wyrok podwyższono jej do 5 lat. To jest oczywiście wiele, no, słynny przypadek pana Badylaka, który się spalił na rynku w Krakowie właśnie, żeby protestować przeciwko kłamstwu katyńskiemu. I mnóstwo ludzi, którzy byli skazywani na różnego rodzaju wymiary pozbawienia wolności, aresztowanie, więzienie, no właśnie tylko za to, że mówili prawdę na ten temat. Tajny Komitet Katyński w Krakowie, to już lata 70. To są naprawdę niezwykłe zmagania. Czy no wreszcie ten język murów, który zwłaszcza, no on się pojawia już po zakończeniu wojny, po 45 roku, zwłaszcza właśnie konspiracja młodzieżowa, czyli lata 49-53, kiedy grupy młodzieżowe antykomunistyczne pisały na murach: Katyń pamiętamy. Pamiętamy o Katyniu w różnej formie, czy nawet sama nazwa Katyń była już na tyle złowróżna do władz PRL-u, że za to groziły bardzo surowe kary więzienia. Potem to się odradza w latach 70. i w latach 80. te napisy, ta mowa murów powraca, więc opis kłamstwa katyńskiego i wymagania o prawdę jest, można powiedzieć, najważniejszym frontem, który oprócz samej decyzji Stalina o zamordowaniu, ale potem właśnie ta walka o prawdę, to jest jakby, można powiedzieć, najważniejszy element tego, że żeby być w pełni, Polska żeby w pełni była niepodległa, żebyśmy my mogli powiedzieć o sobie, jesteśmy wolnymi, niepodległymi Polakami, to potrzebna nam była i nadal jest potrzebna nam prawda o Katyniu. No właśnie i o tej prawdzie rozmawiamy. Pan dyrektor opowiedział bardzo przejmująco o tych czasach PRL-owskich. Ja myślę, że jeszcze jeden wątek powinniśmy tutaj dodać, a mianowicie księdza Niedzielaka. Wiem, że pan doktor Piotr Łusakowski też zajmował się kwestią mordu na księdzu Niedzielaku, gdybyśmy przypomnieli naszym słuchaczom tą historię. To za chwilę. Ja bym chciał jeszcze dodać do tego, o czym mówił pan dyrektor Hlebowicz w kwestii tego pomnika na cmentarzu Gunnersbury, skądinąd mi bardzo bliskim, który odwiedzam dość często z przyczyn obiektywnych. Ten pomnik miał stać w mieście, nie na cmentarzu, i dopiero interwencja, też może odwrotnie, że tak powiem, interwencja sowieckiego ambasadora spowodowała, że on się znalazł na cmentarzu. On nie mógł znaleźć się na terenie miasta. Miasto nie było w stanie, że tak powiem, tej bariery politycznej, poprawności, nie wiem jak to określić. Ja dobrze rozumiem, sowiecki ambasador. Tak, dokładnie, zażądał od władz miasta, żeby ten pomnik się nie znalazł w mieście, tylko właśnie, w ogóle miał się nie znaleźć. Natomiast no, tak silna była presja Polonii, że ten pomnik stanął, on stoi do dziś. Jest bardzo ładny, bardzo intensywny. Ja pamiętam, ja byłem pierwszy raz na Zachodzie w 76 roku, tuż po odsłonięciu tego pomnika. No i to będę opowiadał państwu taką historię, która pewno wielu z was jest obca. Paszportu nie miało się w szufladzie, tylko się szło do biura paszportu, w tym konkretnym przypadku na Kruczej. I odbierało się paszport, a potem się go oddawało. No i ubek, który wydawał i oddawał te paszporty, to był dokładnie ten sam pan, tak go nazwijmy w moim przypadku, odbierając ode mnie paszport, spytał się, a nie działo się tam nic ciekawego w tym Londynie? Oczywiście pytał w moim rozumieniu w sposób oczywisty właśnie o to odsłonięcie pomnika. Ja byłem trochę po odsłonięciu pomnika, więc ja oczywiście powiedziałem, że nie działo się nic ciekawego. Nie dodałem oczywiście, że z Londynu przywiozłem, dzięki panu Zdzisławowi Jagodzińskiemu, warto wspomnieć, bibliotekarza z Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Zapomnianego, bardzo dużo książek, nie wiem jak mi się udało je przemycić przez granicę, bo przemycałem je w różnych częściach garderoby, a i w walizce. Tak to wtedy wyglądało. Rzeczywiście było bardzo trudno z tym wszystkim sobie dać radę. Jeszcze dodam jedną taką historię z obserwacji bieżącej. W 78 roku widziałem zrywających ubeków z kościoła Świętego Krzyża klepsydry o Katyniu, datowane na 1940 rok. Katyń był przyjmowany przez władzę ludową z datą 1941. Widziałem, jak to się działo, więc jakby byłem w pewnym sensie świadkiem historii. Natomiast jeśli chodzi o księdza Niedzielaka, ksiądz Niedzielak zginął tuż przed rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu. W styczniu 89 roku, przepraszam bardzo. Przyczyny zamordowania księdza, biorąc pod uwagę, że tam były jeszcze dwa mordy potem na księżach, mianowicie ksiądz Suchowolec, ksiądz Zych, w takiej sekwencji nieodległej od siebie. Nie wiadomo, jaka była przyczyna. To myślę, że będzie mogli zrobić odpowiednią audycję na ten temat, żeby sobie o tym dłużej porozmawiać. Natomiast istniały podejrzenia i one są pewno w jakiś sposób uzasadnione, że zabójstwo księdza Niedzielaka, oprócz innych elementów, o których tu właśnie nie powiedziałem przed chwilą, było spowodowane tym, że on był twórcą takiego sanktuarium przy kościele świętego Karola Borromeusza na Powązkach, które można jeszcze dzisiaj oglądać, poległym i pomordowanym na wschodzie. Tutaj bardzo poczesne, istotne miejsce zajmowała kwestia katyńska i on bardzo, że tak powiem, dbał o tę kwestię katyńską. Cały czas ją eksponował i w swoich wystąpieniach publicznych, kazaniach i jakby w całej swojej działalności gromadził wokół siebie ludzi związanych właśnie z walką o prawdę o Katyniu. Między innymi tworzących potem, ja większość tych ludzi jako krótko będąc sekretarzem Niezależnego Komitetu Badania Zbrodni Katyńskiej, wielu z tych ludzi znałem. To Wojciech Ziembiński, to pani Bożena Łojek i wielu, ksiądz Zdzisław Peszkowski i wielu, wielu innych. I prawdopodobnie jedną z przyczyn, prawdopodobnie, bo tutaj nie ma jednoznacznej, że tak powiem, dziś oceny, nie można wydać jednoznacznej oceny, prawdopodobnie jedną z przyczyn mordu na księdzu Niedzielaku, na księdzu Stefanie Niedzielaku, była właśnie kwestia katyńska. Dodajmy jeszcze, że w sejfie, który otwarto po jego zabójstwie, znajdowała się między innymi ziemia przywieziona z Katynia. Panie dyrektorze, pytam Adama Chlebowicza, czy my już wszystko wiemy o tym, co wydarzyło się w Katyniu i w tych wszystkich innych miejscach? Czy Instytut Pamięci Narodowej prowadzi obecnie jakieś jeszcze badania, które dałyby odpowiedź na pytanie na przykład o mechanizm tej zbrodni, o odpowiedzialnych i tak dalej? No, ta historia, można powiedzieć, jest niewyczerpana. Instytut Pamięci Narodowej publikuje wspomniany wcześniej przeze mnie raport Komisji Madena. To są dokumenty, które jakby w szerszym obiegu w Polsce nie były znane. Początek lat 50., ale niezwykle ważne. Nie mamy, wspomniałem też o tym, listy białoruskiej, białoruskiej listy katyńskiej. Oczywiście domniemania wskazują na Kuropaty, na to przedmieścia Mińska, że tam część ofiar się znajduje, natomiast być może rzeczywiście są także inne miejsca pochówku. Niestety ówczesna strona sowiecka, potem białoruska, nie ujawniła tego miejsca, ani tych dokumentów. No i to wszystko, co Rosjanie za prezydentury Borysa Jelcyna przekazali Polsce, no to też nie jest to komplet dokumentów. No, na szczęście bykownia została ujawniona, odsłonięto piękny pomniki, część modlitewną na cmentarzu w Bykowni, no ale to Ukraina, to stolica wolnej, niezależnej Ukrainy, więc tutaj historia zupełnie inaczej się potoczyła. Tu jeszcze jeden wymiar jest też niezwykle ważny mordu katyńskiego, ten wymiar międzynarodowy. No, pamiętajmy o tych kilkunastu komisjach, które Niemcy zapraszały do odwiedzenia Katynia, zobaczenia na własne oczy, jak ten mord wyglądał, to odsłonięcie tych ponad 4000 ciał 3 lata po dokonanym mordzie. No, najbardziej dramatyczna i dość dobrze znana i opisana są losy tej komisji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Ludzie z różnych krajów, co ciekawe, nie tylko z krajów, które potem znalazły się w bloku sowieckim, jak Bułgaria, Rumunia, ale także z wolnego świata, ze Skandynawii. Właściwie wszyscy ci ludzie, ta piętnastka ludzi, w jakiś sposób tragiczny skończyła swoje życie albo kręgosłupy na tyle poprzetrącano tym ludziom, że potem bali się mówić o Katyniu. Zresztą na ten temat powstały różne dokumenty, różne filmy, różne opracowania, różne książki. To jest na swój sposób fascynujące, że ta sprawa Katynia tak szeroko się rozeszła. Jedna z czaszek katyńskich, która trafiła do Kopenhagi. Na bazie tego duńska reżyser zrobiła film, napisała książkę. No i tak tych przykładów można mnożyć. My staraliśmy się w przeszłych latach pokazywać te filmy dotyczące bezpośrednio Katynia, czy takich odprysków związanych z Katyniem w przeglądzie filmów pod tytułem Echa Katynia. Po pewnym czasie ten przegląd już trochę, można powiedzieć, stracił odbiorców, stracił na atrakcyjności, więc była kwestia decyzji, co dalej robimy. Podjęliśmy decyzję, że zostawiamy szyld Echa Katynia, ale zmieniamy w ogóle formułę, jakby poszerzamy tę formułę w Międzynarodowy Festiwal Filmów Fabularnych o totalitaryzmie Echa Katynia. W tym roku 4. edycja, właśnie za 2 dni rozpoczniemy 4. festiwal. No i muszę powiedzieć, że ten festiwal cały czas się rozrasta, ma coraz więcej odbiorców, coraz więcej filmów, coraz więcej filmowców zgłasza się do nas. Tym razem właśnie to już nie jest tak ściśle i wąsko tylko tematyka katyńska, czy tematyka zbrodni sowieckich, bolszewickich, ale to są zbrodnie wszelkich totalitaryzmów. No i ten, można powiedzieć, ostatni rozdział, agresja rosyjska na Ukrainę, jakby dopisała i nadal dopisuje kolejne rozdziały do tej potwornej historii, która się niemalże rozgrywa na naszych oczach. No, też to taki papierek lakmusowy w tym roku, rekordowa liczba filmów ukraińskich, które do nas napłynęły. Nie, wszystkich nie zakwalifikowaliśmy, bo było ich za dużo. Nie wszystkie zresztą też mieściły się w tej formule naszego festiwalu. Ale pokazuje to, jak bardzo ta tematyka jest ważna. No i to pytał pan redaktor o to, w jaki sposób docierać do ludzi w ogóle, do młodych ludzi, do młodego pokolenia. No tutaj wydaje się, że film i mamy jakby na to pozytywną odpowiedź. Jest właśnie jedną z tych dróg bardzo ważnych, żeby w sposób taki, no często popkulturowy film dzisiaj jest dla odbiorcy masowego, aczkolwiek filmy, które pokazujemy na festiwalu Aha Katynia, nie są filmami rozrywkowymi, nie są to filmy łatwe, ale sztuka filmowa, czy to filmy krótkometrażowe, średniometrażowe, czy pełnometrażowe, także animacje na przykład, potrafią, wydaje mi się, skutecznie dotrzeć do świadomości, do umysłów młodych ludzi. Młodych ludzi różnojęzycznych, bo filmy, które mamy, tak jak mówiłem, festiwal jest międzynarodowy, w związku z tym mamy twórców dosłownie z całego świata. No właśnie, jak przebić się, pytam doktora Łysakowskiego, z tym przekazem też na zewnątrz, bo wydaje mi się, że po 10 kwietnia 2010 roku był taki moment, kiedy o zbrodni katyńskiej, mówię o roku 40, mówiono więcej, a teraz też w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie i tego ludobójstwa, bo chyba tak trzeba nazwać to, co robią, chciałem powiedzieć, Sowieci, Rosjanie na Ukrainie, to ten modus operandi jest bardzo podobny, panie doktorze. No, ale mechanizm jest ten sam. Ja jeszcze mam parę takich refleksji, które jakby przychodzą do mnie w trakcie naszej rozmowy. Jedna to jest, one częściowo wiążą się też, będą się wiązały z odpowiedzią na postawiony przez pana problem. Jedna to jest współpraca niemiecko-sowiecka, niemiecko-rosyjska w 1939-1940 roku. Przypomnijmy, że odbywa się z końcem 1939 roku w Krakowie i w Zakopanem wizyta wysokich funkcjonariuszy NKWD, ale nie tylko. Ci NKWD-ści potem się w Zakopanem spotykają z gestapowcami. Skutkiem tego najprawdopodobniej, tu nie ma kwitów, jak to się ładnie dzisiaj mówi, jest prawdopodobnie właśnie Katyń, czy też wydanie rozkazu na początku marca, czy też w trakcie marca o mordzie na polskich oficerach. I być może wygląda na to, że tutaj istnieje ścisły związek rozpoczęcia akcji AB Außerordentliche Befriedigung z akcją przez Niemców. To równolegle idzie mordowanie polskiej inteligencji. Więc oni się musieli tam dogadać. Dobrze byłoby się zastanowić nad tym, czy nie należałoby gdziekolwiek próbować badać tego problemu. I to jest jedno. Drugie to jest pytanie, jak się przebić do jakby świadomości publicznej szerzej niż tylko w Polsce czy na Ukrainie, tak potwornie doświadczanej dzisiaj przez ruską agresję. Ja bym tutaj poszedł w kierunku takiego, powiedziałbym, zdefiniujmy to jako próbę pójścia w kierunku lekkiego przedstawiania, jeżeli można tak trudne problemy przedstawiać w sposób lekki, w kierunku beletryzowania. Ostatnio, to jest parę lat temu, ukazała się bardzo duża książka po polsku. Ona jest wydana po niemiecku i będzie tłumaczona na angielskie, przynajmniej tak powiedział mi autor. Książka Tomasa Urbana, korespondenta niemieckiej prasy w Polsce, długoletniego korespondenta niemieckiej prasy w Polsce, właśnie na temat Katynia. Katyń. W tej chwili tytułu dokładnie nie pamiętam, ja ją recenzowałem w roczniku polsko-niemieckim. Książka jest bardzo dobra i jeżeli ona znajdzie czytelników w Niemczech na przykład, albo w krajach anglojęzycznych, to będzie miała bardzo mocne echo. Ja bym tutaj postulował, że tak powiem, wejście takim szerokim frontem, jeśli to tylko jest możliwe, to jest pewnego rodzaju sugestia pod adresem IPN-u, żeby zrobić coś takiego po stronie polskiej i próbować wydawać te książki, tę książkę, którą ktoś napisze, albo zbiorówkę, właśnie w językach zachodnioeuropejskich, francuskim, niemieckim, angielskim. Na te książki w wąskim gronie jest zapotrzebowanie. No i wąskie grono, czyli te elity, jeśli uznają za stosowne, będą tę wiedzę dalej, jeśli tak można, rozprzestrzeniać. To jest moim zdaniem istotny element, który my w znacznym stopniu, tak jak ja na to w tej chwili patrzę, z pewnego oddalenia zaniedbujemy. To jest duży problem moim zdaniem. My nie dbamy o propagowanie własnej historii. Kolejna sprawa, która w jakiś sposób mogłaby się z tym wszystkim wiązać, to jest dyskusja o miejscach, których nie znamy, o których wspomniał pan Chlebowicz. Jest obszerny materiał z Biura Poszukiwań Józefa Czapskiego, które zostało zaordynowane przez generała Andersa i które prowadził właśnie Józef Czapski, polski arystokrata, oficer, artysta. Jest wiele dokumentów w Instytucie Sikorskiego, które pokazują możliwe miejsca pochówku. One są możliwe, jak powiedziałem. Tutaj pewne domniemania, pewne kierunki myślenia, pewne kierunki poszukiwania mamy już wyznaczone, ale gdyby tak się zająć tymi dokumentami i próbować je też upublicznić w jakiś sposób, bo one nie zostały do końca przebadane moim zdaniem, to też byłaby, że tak powiem, droga do rozszerzenia tematu, do rozszerzenia dyskusji na tematy katyńskie. To jest bardzo ważny problem. I kolejny element, z którym zderzyliśmy się w pewnym momencie, nie pamiętam, który to był rok, to był chyba 2011 albo 2013, dyskusja w Sejmie Rzeczpospolitej na temat tego, czy Katyń był, czy nie był ludobójstwem. Przerażające było to, że byli tam posłowie, którzy twierdzili, że to nie było ludobójstwo. Podczas gdy jeżeli przyjrzymy się definicji ludobójstwa sformułowanej przez Rafała Lemkina, polskiego prawnika, krótko po wojnie, to Katyń od początku do końca w całym swoim wymiarze spełnia, jeśli tak można powiedzieć, wymogi tej definicji. I to są wszystko rzeczy, które w jakiś sposób należałoby ująć i wyjść z tymi rzeczami, wyjść z tymi opiniami, wyjść z tymi kwestiami do opinii publicznej, zaryzykuje twierdzenie światowej. Tylko do tego trzeba jakiegoś wysiłku, chęci i na pewno pieniędzy. Panie dyrektorze, pytam Adama Chlebowicza, czy jest szansa na podjęcie takich badań? Oczywiście to trochę pytanie takie bez szansy pewnie na odpowiedź, no bo archiwa sowieckie, czy kremlowskie, czy rosyjskie dzisiaj absolutnie są niedostępne dla polskich badaczy. Tak, to co jest możliwe, to trzeba badać i tam, gdzie mamy dostęp do archiwów, to absolutnie trzeba z tej szansy korzystać. Tak, no w Rosji to w tej chwili jest niemożliwe. Oczywiście na Ukrainie toczy się wojna, ale te archiwa generalnie są dla nas dostępne i są tam różne ciekawe wątki, które w ostatnich latach były podejmowane i badane. No, ciągle jest także ta Białoruś oczywiście z tym wielkim znakiem zapytania. Też trzeba szukać różnych form dotarcia i przekazu wobec młodszych pokoleń, Polaków i nie tylko, bo to jest, Katyń jest sprawą polską, jest no właśnie tym tematem, który w jakimś stopniu no, nas identyfikuje, natomiast absolutnie ma wymiar międzynarodowy i w tym wymiarze międzynarodowym też trzeba na to patrzeć, więc jeśli będą powstawały kolejne scenariusze dobrych filmów, czy dokumentalnych, czy fabularnych, może fabularnych zwłaszcza, bo one mają potencjalnie większy krąg odbiorców, to tak by nie ma co patrzeć, że jest film Wajdy, jest kilka innych filmów, jest świetny scenariusz Odojewskiego. Pan doktor wspomniał właśnie o książkach popularnych. Jak najbardziej. To jest też ta droga, żeby niby znaną sprawę, ale mającą tak wiele wątków, opisywać na różne sposoby. Ja mogę jeszcze dodać, że no, dopóki było to możliwe w ramach konkursów, które prowadzimy w Biurze Edukacji Narodowej, staraliśmy się, żeby formą nagrody był wyjazd młodych ludzi za wschodnią granicę i udało nam się tych młodych Polaków zawieźć nie tylko do Kuropat, nie tylko do Bykowni, ale również do Miednoje i do Tweru. Mówię, kiedy to było, póki to było możliwe. Ale ja pamiętam wrażenia tych ludzi, tych młodych ludzi, tych nastolatków, którzy mieszkali w tym samym klasztorze, obecnie klasztorze prawosławnym, na powrót, w którym przytrzymywano polskich oficerów. Więc oni jakby noce spędzali dokładnie tam, gdzie w tych celach wcześniej przebywali polscy oficerowie, a potem odwiedzali ten grób w groby, masowe groby w Miednoje. I to są rzeczy, które zostają w pamięci na całe życie. Jeżeli się, jestem zresztą takim wielkim zwolennikiem takich historii przez dotyk, to znaczy, że wtedy, kiedy stykamy się rzeczywistymi grobami, historią, która do nas przemawia za pomocą rzeczy materialnych, miejsca, w którym przebywamy. Sam zresztą byłem świadkiem choćby w Kropatach czy w Bykowni, jak ta polska młodzież reaguje na te miejsca. I to takie wspomnienie, które zostało mi w głowie. Młodzież, oczywiście to też jest młodzież wybrana, to są, można powiedzieć, najlepsi, ci, którzy wygrywają konkursy, czyli pewnego rodzaju elita wśród polskiej młodzieży, ale gospodarze ukraińscy, Bykowni patrzyli na zachowanie tych młodych ludzi jakby pełni entuzjazmu. Pytali się, skąd wy macie takich młodych ludzi, którzy jakby samoczynnie potrafią, wiedzą jak się zachować, sami jakby klękają do modlitwy przy polowym ołtarzu i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy, które im się jakoś w głowach nie mieściły. No, ja im też trochę tłumaczyłem, że to nie jest tak, że każdy młody Polak ma tą świadomość, ma tą wiedzę i zachowa się tak, jak właśnie ta grupa zwycięzców różnych naszych konkursów, ale wówczas, kiedy będzie to na powrót możliwe, a głęboko w to wierzę, że wojna na Ukrainie zakończy się sukcesem wolnej, niepodległej Ukrainy, no to po prostu młode, kolejne pokolenia młodych Polaków trzeba tam zawozić, bo to jest przeżycie jedyne w swoim rodzaju. No to bardzo piękne, co pan dyrektor mówi, ta historia przez dotyk. Ja absolutnie tutaj się zgadzam z panem dyrektorem. To jest chyba też tak, że być może powinniśmy stworzyć jakiś taki katalog miejsc tych ważnych z naszej historii najnowszej i nie tylko, do których młodzi ludzie powinni po prostu pielgrzymować. Nawet tak powiem, to jest Monte Cassino, to jest właśnie Katyń, to są pewnie jeszcze inne miejsca ważne, żeby tą właśnie pamięć przez dotyk budować, pytam doktora Łysakowskiego. No absolutnie tak i to w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Ja bym jeszcze sugerował część z ludzi, którzy zajmują się wymianą młodzieżową, bo tacy ludzie są w Polsce, jest sporo takich instytucji, które kreują te wymiany, żeby w przypadku wymian międzynarodowych próbować wozić. To oczywiście w tym momencie nie mówimy o wyjeździe na Ukrainę czy na Białoruś, bo to się nie da zrobić w tej sytuacji, którą mamy, ale jakby, żeby mieć przed oczyma konieczność zabierania swoich zagranicznych partnerów. Niech będą to na przykład niemieccy partnerzy, czy podczas wizyty w Warszawie, jeśli to są dwie szkoły, które są, nie wiem, z Krakowa i z Monachium, na przykład do Muzeum Powstania Warszawskiego, czy na przykład na Powązki Wojskowe, czy na przykład, jeśli będzie to szkoła z Gdańska i z Bremy, gdzieś w okolice Lasów Piaśnickich, żeby ta młodzież, jeśli tak można powiedzieć, niewłaściwie to określając, zagraniczna, też mogła tej polskiej historii dotknąć. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że niemieckie szkoły odwiedzające Polskę, niezależnie od tego, czy one przyjeżdżają na wymianę, czy też przyjeżdżają same odwiedzać Polskę, mają obligatoryjny obowiązek wizyty w Auschwitz. Bardzo często zdarza się, że Niemcy, jeśli prowadzą właśnie wymianę, nie, Warszawa, Monachium, nie wiem, w sumie to konfiguracji jest bardzo dużo, wymagają od polskiego partnera, który przyjmuje ich tutaj, żeby polskie dzieci jechały z niemieckimi właśnie do Auschwitz. Ja jestem akurat w tym konkretnym przypadku absolutnym wrogiem, jak przeciwnikiem tego typu rozwiązań. Tam nie możemy stać razem z dziećmi czy wnukami sprawców w jednym miejscu, bo to zaburza rzeczywistość. Natomiast w przypadku, gdybyśmy mieli pojechać, nie wiem, niemiecka szkoła z polską szkołą właśnie na Zamojszczyznę albo do Żywca, gdzie się odbyła w 40 roku Zajbusz Akcjon, czyli ogromna akcja wysiedleńcza, około 10 tysięcy ludzi wysiedlono. Są ślady po tym do dziś, czy też, nie wiem, właśnie Lasy Piaśnickie, czy też gdzieś w okolice Bydgoszczy, gdzie dokonano zbrodni w 1939 roku, to ja uważam, że tego typu działania powinny być prowadzone. I to ma ścisły związek z tym, o czym mówimy w odniesieniu do Katynia. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę wypowiedź i na koniec, bo powoli zbliżamy się do końca naszego programu. Chciałem zapytać pana dyrektora Chlebowicza o ten przegląd Echa Katynia, który już za chwilę przed nami, i o inne wydarzenia, bo to jest taki wielki kongres historyczny, no bo w tym kierunku poszliśmy, zaczęliśmy rozmawiać o tej polityce historycznej, o tej edukacji. Gdyby w kilku słowach pan dyrektor powiedział, co się będzie działo na Stadionie Narodowym w ciągu kilku kolejnych dni. 13, 14, 15 kwietnia, czyli 3 dni, czwartek, piątek, sobota, rzeczywiście pierwszy Kongres Pamięci Narodowej organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. To filmy, to wykłady, to spotkania z twórcami, z historykami dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy dzieci, takie rzeczywiście małe, od 6 roku życia są przewidziane specjalne zajęcia. No, warto wejść na stronę Kongres Pamięci Narodowej, tam można odnaleźć cały bogaty program. No tak się zbiega ta data, 13 kwietnia to, jak wiadomo, symboliczna data, bo mordy zaczęły się od początku kwietnia, trwały do końca maja 1940 roku, więc uchwalono 13 kwietnia jako tą datę symbolizującą mord katyński. Nasz kongres zaczyna się właśnie 13 kwietnia, więc siłą faktów tematyka katyńska odgrywa w trakcie kongresu niezwykle ważną rolę. Festiwal, tak, bo był przegląd, ale teraz jest festiwal filmów o totalitaryzmie. Echa Katynia bardzo polecam, zapraszam. Tam także kilka filmów poświęconych tej tematyce. Wybraniec Bogów to film, który my sami stworzyliśmy, o Józefie Marcinkiewiczu, właśnie genialnym matematyku z Wilna, zamordowanym w trakcie tych mordów. No to taki przykład, losy jednostki. Ile Polska miałaby być może laureatów Nagrody Nobla i jak świat wyglądałby inaczej, gdyby nie ta potworna zbrodnia. I oprócz tego są bardzo ciekawe dyskusje, które towarzyszą samemu festiwalowi filmów o totalitaryzmach Echa Katynia. Polecam do każdej z tych dyskusji. Tam zapraszamy nie tylko historyków, ale także publicystów. Wydaje mi się, że będą niezwykle żywe, bardzo ciekawe, więc warto się wybrać na Stadion Narodowy. Serdecznie zapraszamy. Musimy kończyć naszą rozmowę. To był wtorkowy Klub Trójki. Dyrektor Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej Adam Chlebowicz, dr Piotr Łysakowski. Panowie, serdecznie dziękuję za tą rozmowę i za przypomnienie tego, co wydarzyło się 80 lat temu i co cały czas gdzieś tam w nas trwa i porusza nas do żywego. Audycję realizował Michał Jakubik, wydawał Jacek Pietrasik. Ja się nazywam Piotr Dmitrowicz. Życzę Państwu dobrej nocy. Pozostańcie Państwo z Trójką. Kłaniam się. Skreślam dziś do Ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do Ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Ta chwili chce się żyć. Wszystko jest nieważne, byle być. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg.